pag-usapan muna natin ang iyong gabi. Ikaw ang pahinga ko, mahal. Lumiliwanag aking ngiti kapag kausap na kita. Pasensya lang kung babalik pa rin sa atin. Kahit di mo ko hanapin, magpapalipin lang sa'yo. Pinabawi mo ang uhaw ng aking puso sa piksalali ng pagtingin mo para sa'kin. Pag napansin mo na ako, papanawa ko agad sa'yo na isa lang, isa lang ang hinahanap ko, hanap ko. Ikaw raman, ikaw raman. Kung papalahin na, mapapasakit pa. Saan-saan man magtungo, di alam kung ba't sa puso pangalan mo lang ang tanging lamahan. Hindi alam kung ba't mas sinusunod mo pang iyong mga talaw. Di ang nararamdaman sa akin, ngunit babalik pa rin sa atin. Kahit di mo ko hanapin, magpapalipin lang sa'yo. Pinabawi mo ang uhaw ng aking puso sa piksalahin ng pagtingin mo para sa'kin. Pag napansin mo na ako, ipapangawa ko agad sa'yo na isa lang, isa lang ang hinahanap ko, hanap ko. Ikaw raman, ikaw raman. Kung papalarin na, mapapasakin ba? Sa akin, akin lang. Kung mga akit, akit ka na naman, pwede bang sa akin, akin lang. Kung mga akit, akit ka na naman, pwede bang sa akin. Isa lang, isa lang ang hinahanap ko, hanap ko. Ikaw raman, ikaw raman. Kung papalarin na, mapapasakit pa.